بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، in een van de vorige berichten hebben we het gehad over de voordelen van Subhanallah en Alhamdulillah. In dit bericht zullen we spreken over een andere manier om Allah subhanahu wa ta'ala te prijzen, namelijk een combinatie van deze twee. Subhanallah wa bihamdi. Dit betekent: ik pleit Allah vrij van alle tekortkomingen en ik ken alle lof aan hem toe. In een overlevering werd de profeet sallallahu alayhi wasallam gevraagd wat de beste woorden zijn om te zeggen. Waarna hij zei: datgene wat Allah voor zijn engelen of zijn dienaren verkozen heeft. Namelijk, subhanallahi wa bihamdi. En in een andere overlevering vroeg de profeet sallallahu alayhi wasallam aan een metgezel: zal ik jou niet berichten over de meest geliefde woorden bij Allah? Waarna hij zei: jawel, ja Rasulallah, bericht mij over de meest geliefde woorden bij Allah. Waarna hij zei: de meest geliefde woorden bij Allah zijn Subhanallahi wa bihamdi. In een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: degene die op een dag 100 keer zegt Subhanallahi wa bihamdi, al zijn zonden die zullen van hem uitgewist worden, al zijn ze zoveel als het schuim van de zee. En in een andere overlevering staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: degene die in de ochtend en in de avond 100 keer Subhanallahi wa bihamdi zegt, niemand zal met evenveel beloning komen op de dag des oordeels als hij, behalve iemand die hetzelfde heeft gedaan of meer. En deze manier van het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala komt ook terug in de volgende overlevering, maar dan met de toevoeging Subhanallahi al-Azim. Dus Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze overlevering: er zijn twee woorden die licht zijn op de tong, zwaar op de weegschaal en geliefd bij Ar-Rahman, bij Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Ze zijn licht op de tong, omdat ze makkelijk uit te spreken zijn. Het uitspreken van deze twee, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim, kost maar 2 of 3 tellen. Maar dat ze licht zijn op de tong betekent niet dat ze ook licht zullen zijn op de weegschaal. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft juist gezegd dat ze zwaar zullen zijn op de weegschaal. Dus op de dag der opstanding, als jij zult zien dat die woorden aanwezig zijn in jouw weegschaal van goede daden, dan zul je zien dat ze zwaar zullen wegen en dat ze veel zullen meetellen. En bovendien zijn ze geliefd bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dit zou voldoende moeten zijn om deze twee woorden veelvuldig te zeggen. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim.